Samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Państwo ma pieniądze na ewentualne sytuacje kryzysowe związane z koronawirusem, zapewnia szef w kancelarii premiera. Jutro Andrzej Duda będzie kontynuował konsultacje w sprawie ustawy abonamentowej. Wielka Brytania chce kompleksowej umowy handlowej z Unią Europejską. Polska ma pieniądze przeznaczone na ewentualne sytuacje kryzysowe związane z koronawirusem, mówi szef w kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał w TVP Info, że Polska jest przygotowana na poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych. Takie pieniądze najprostsze do wykorzystania są w rezerwie przeznaczonej na działania kryzysowe. To jest blisko 1 200 000 000 zł. Plus jest rezerwa ogólna premiera, bardzo elastyczna i szybka do uruchomienia, około 200 000 000 zł. Minister Dworczyk dodał, że sytuacja jest pod kontrolą. Podkreślił, że choć choroba jest poważna i nie można jej bagatelizować, nie należy jednak siać paniki. Sytuacja finansowa mediów publicznych to jeden z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz dyrektorami regionalnych ośrodków mediów publicznych. Tematem rozmowy były także rekompensaty dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jutro Andrzej Duda będzie kontynuował konsultacje w sprawie ustawy abonamentowej. Prezydent Andrzej Duda spotkał się najpierw z przedstawicielami Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Później na oddzielnym spotkaniu rozmawiał z przedstawicielami regionalnych ośrodków TVP i Polskiego Radia. Jak mówił rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski, te spotkania miały charakter konsultacyjny. Ta ustawa, która dzisiaj jest na biurku pana prezydenta, ona także dotyczy mediów regionalnych, mediów, które mają ogromne znaczenie i pan prezydent na tym spotkaniu podkreślał wagę i rolę mediów regionalnych. Minister poinformował, że jutro prezydent spotka się z prezes Polskiego Radia Agnieszką Kamińską i prezesem TVP Jackiem Kurskim. Te spotkania konsultacyjne pana prezydenta będą jeszcze trwały. W połowie lutego Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej, która przyznaje mediom publicznym 1 950 000 000 zł w obligacjach Skarbu Państwa. To rekompensata za nieuzyskane środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego z tytułu zwolnienia z opłaty uprawnionych do tego osób. Nowela trafiła na biurko Andrzeja Dudy. Błażej Spychalski nie chciał zdradzić, ku jakiej decyzji skłania się prezydent. Sylwia Białek, Polskie Radio. Lewica proponuje, by korporacje cyfrowe, które osiągają globalny przychód większy niż 750 milionów euro, płaciły w Polsce podatek w wysokości 7%. Posłowie z partii Razem z klubu Lewica przedstawili w Sejmie założenia do projektu ustawy w tej sprawie i poinformowali, że przez miesiąc będą prowadzili konsultacje społeczne. Według posła Adriana Zandberga to niesprawiedliwe, że budżet państwa jest zasilany przez pracowników i małe polskie firmy, a giganty unikają płacenia podatków na polskie szkoły, szpitale czy naukę. Proponujemy wprowadzenie dla firm prowadzących działalność przy pomocy platform cyfrowych i mających przychody większe niż 750 milionów euro podatku cyfrowego. Podatku od cyfrowych gigantów, którego stawka wynosić będzie 7%. W założeniach tej ustawy powołujemy nowy publiczny fundusz. Fundusz Technologii Cyfrowych. Posłowie Lewicy liczą na to, że ustawa będzie mogła wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wielka Brytania chce kompleksowej umowy handlowej z Unią Europejską, ale odmawia głębokiej koordynacji norm i przepisów. Rząd Borysa Johnsona przedstawił mandat negocjacyjny na rozpoczynające się w przyszłym tygodniu rokowania brexitowe z Brukselą. Ambitna umowa z Unią, umowa stawiająca w centrum wolny handel, to cel brytyjskiego rządu, ale Londyn stawia sprawę jasno. Chcemy jak najlepszych relacji handlowych z Unią, ale dążąc do porozumienia nie przehandlujemy naszej suwerenności. Mówił w Izbie Gmin Michael Gove, prezentujący stanowisko rządu. Rzecz w tym, że Bruksela deklaruje, że kompleksowe porozumienie handlowe jest możliwe, ale tylko jeżeli Londyn będzie ściśle dostosowywał swe standardy do standardów wspólnego rynku. Na razie Zjednoczone Królestwo takiemu kompromisowi mówi nie, co nie zmienia faktu, że w dzisiejszym stanowisku Londyn na pewien kompromis jednak idzie. Obiecuje, że nie obniży już dziś istniejących norm, jeżeli chodzi o konkurencję, ochronę środowiska czy praw pracowniczych. To od początku było na liście żądań Unii, która obawia się, że pobrexitowa Wielka Brytania agresywnie konkurować będzie choćby obniżeniem podatków czy kosztami pracy. Taka wolnorynkowa rewolucja marzy się też zresztą niektórym członkom i zwolennikom partii konserwatywnej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Europy grali w meczach rewanżowych 1/16 finału. Na plus drużyny niemieckie. Awans Wolfsburga na rzecz Malmo oraz Bayeru Leverkusen. Aptekarze wyrzucili za burtę FC Porto. Odpadł Sporting Lizbona po golu w dogrywce w 119 minucie. Dalej gra Basaksehir. Poza rozgrywkami także inna drużyna z Lizbony, Benfica, po niesamowitym meczu z Szachtarem Donieck. 3-3 i awans Ukraińców. Cieszą się kibice FC Kopenhaga. Duńczycy pokonali 3-1 Celtic i to w Glasgow. W 1/8 finału nie zabraknie także Manchesteru United. Dziś 5-0 z Brugią i Interu Mediolan, który wyeliminował Ludogorets Razgrad. Wolverhampton wyeliminował Espanyol. Na krajowych parkietach grali w koszykówkę i siatkówkę. W plus lidze pewne zwycięstwo Indyk Polu AZS Olsztyn, który pokonał we własnej hali Wisłę Bydgoszcz 3-0, a w lidze siatkarek zwycięstwo mistrzyń Polski. ŁKS Łódź pokonał po bardzo zaciętym meczu BKS Bielsko-Biała 3-2. Wysoka za to porażka mistrzów Polski w lidze koszykarzy. Anwil Wrocławek przegrał u siebie z liderem Stermetem Zielona Góra 79-95. Ważne rozstrzygnięcia w Ekstralidze hokeja na lodzie. Do półfinału już awansował GKS Tychy, pozostali walczą w ćwierćfinałach. Komarch Krakowie odrobiła straty z GKS-em Jastrzębie. Dziś Pasy wygrały 3-2. Zadanie wykonane, przyznał Filip Drzewiecki. Wyrównane mecze, także dobrze, że wygraliśmy w domu te dwa mecze, bo wiadomo, z 2-0 gra się ciężko, ale daliśmy radę, jest 2-2, jedziemy do Jastrzębia oczywiście po wygraną. Taki jest plan i tak się do tego przygotowujemy. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-2, taki sam w stan parze GKS Katowice kontra Podhale Nowy Targ, a to dzięki zwycięstwu GKS-u po dogrywce 4-3. Z wątku hokejowego dodam jeszcze, że reprezentacja Polski finałowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk rozegra w Bratysławie, a ich rywalami będą Słowacy, Białorusini i Austriacy. Dobre informacje tenisowe dotarły z Francji, gdzie do ćwierćfinału Challengera w Pau dotarł Jerzy Janowicz. Polak pokonał w 3 setach Włocha Giustino, teraz zagra z Francuzem Hugo Grenierem. Powody do zadowolenia ma także Jakub Przygoński. Kończymy rajd Kataru na 3. miejscu. Bardzo się cieszymy, bo pierwsze podium w nowym samochodzie. Wydaje mi się, że to była dobra decyzja. A ostatni odcinek był bardzo zwariowany, bo był bardzo trudny dla opon, bo było mnóstwo kamieni i po prostu opony 5 km przed metą się rozpadły. Ważne, że jest meta. Rajd Kataru wygrał, a jakże Katarczyk, Alatia. A w Australii trwają Mistrzostwa Świata w olimpijskiej klasie RSX. Po 9 wyścigach Paweł Tarnowski zajmuje 2. miejsce. Jestem aktualnie wciąż na pozycji wicelidera klasyfikacji generalnej, więc bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że uda się utrzymać dobre pozycje, no i już bez większych wpadek. Wśród kobiet na 3. miejsce spadła Maja Dziarnowska, a Luiza Złotkowska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Polska pancernistka zdobyła drużynowo brązowy medal igrzysk w Vancouver oraz srebrny też w drużynie podczas igrzysk w Soczi. Jutro pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie w centrum i na południu możliwe burze, wszędzie dość silny wiatr. W nocy od -5 do 0 stopni, jutro na Podhalu -2, w centrum 4, na Pomorzu 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Snowfest to impreza dla miłośników muzyki i dla miłośników sportów zimowych, w tym narciarstwa. Już w ten weekend w Szczyrku. Zapraszamy Państwa na relacje i audycje na żywo z festiwalu. Piątkowy anagram Margana o godzinie 15 z muzyką festiwalowych gwiazd i obecnością festiwalowych gości. Także w piątek zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Będzie o wydarzeniach w Szczyrku, no i o przyszłości narciarstwa bez śniegu. A z soboty na niedzielę tuż po północy potrójne pasmo przenoszenia i między innymi transmisja koncertu zespołu Camp, który otwiera nowy rozdział w swojej twórczości. Polecamy się. Michał Margański, Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.

Najbardziej czujni słuchacze audycji Gitarą i Piórem pewnie już się domyślają, dlaczego sięgamy na początku po zespół Stare Dobre Małżeństwo i po ten tekst Edwarda Stachury. No a dla pozostałych to się wyjaśni w trakcie trwania dzisiejszej audycji. Tymczasem zapraszamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Od lat mam zwyczaj wyszukiwania stosownych ballad na Dzień Kobiet. Czasem nawet pomagają mi w tym bliscy nasłuchiwacze. Tymczasem Janusz de Blesem uważa, że mam na tym punkcie obsesję, podobnie jak w kwestii walentynek. Ponieważ zupełnie się tym podejrzeniem nie przejmuję, oczywiście, że nawiążę do 8 marca, zwłaszcza, że następna szuflada otworzy się dopiero za 2 tygodnie, jak dobrze pójdzie. Pomysł na podzielenie się akurat teraz tym, co usłyszą Państwo za chwilę, przyszedł mi do głowy dokładnie 2 grudnia 2019 roku. Wtedy to nagrałem czterokanałowo gościnny występ Teatru Polskiego ze Szczecina. Miał on miejsce w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Był to spektakl poetycko-muzyczny zatytułowany Z piekła do piekła w reżyserii Adama Opatowicza, poświęcony twórczości Jacka Kaczmarskiego. Szczecińscy aktorzy i zaproszeni goście Mirosław Czyżykiewicz oraz Mariusz Lubomski przedstawili 30 utworów Jacka Kaczmarskiego, które zostały uzupełnione projekcjami historycznymi i fragmentami poezji. W kilku szufladach przedstawię Państwu, choć nie chronologicznie, fragmenty nagrań z 2 grudnia. Obławę zaśpiewał Aleksander Różanek. Wykonawców wspierał zespół muzyczny w składzie Krzysztof Baranowski, fortepian, instrumenty klawiszowe, Robert Jarzębski, gitara, Ireneusz Budny, instrumenty perkusyjne. Wspomniane projekcje były wyświetlane na ekranie stanowiącym tło sceny. Oto ścieżka dźwiękowa jednej z tych projekcji. Drodzy i szanowni towarzysze, w ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza. Łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby los narodu polskiego, jeśli w 1944 roku zamiast ciemniaków doszli do władzy jaśnie oświeceni. Byłaby to Polska bez ziem zachodnich, skłócona ze Związkiem Radzieckim, biedna, zacofana, przeludniona, zależna od Niemiec, od mocarstw imperialistycznych. Byłaby pionkiem w ich grze, byłaby niczym, gdyż dla takiej Polski nie byłoby w ogóle miejsca we współczesnej Europie. Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smaczniem sobie

wszystko stało się tak, jak ma się dziać na tak wielkich imprezach. Uprzejmie proszę przewodniczącego jury tegorocznego konkursu, pana Jana Poprawę, o odczytanie werdyktu. Jan Poprawa. Dzień dobry Państwu. Mam do przeczytania protokół z posiedzenia jury 20. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Jury w składzie: Jan Poprawa, przewodniczący, Marek Grechuta, Jan Kaczmarek, Lucjan Kaszycki, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jan Pietrzak, Andrzej Sikorowski i Bogusław Sobczuk. Po przesłuchaniu w dniach 14 do 16 maja 1984 roku 47 uczestników konkursu zakwalifikowanych w eliminacjach środowiskowych oraz po dyskusji postanowiło przyznać następujące nagrody 20. Studenckiego Festiwalu Piosenki. Pierwszą nagrodę otrzymuje Grzegorz Turnał z Krakowa. Nagrodę stanowi 50 tysięcy złotych ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz bilet lotniczy na trasie Kraków-Paryż-Kraków lub jego równowartość złotych polskich ufundowany przez Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne Interfragrans Krakowia. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc widokrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy. Krajem malachitową łąką morza. No są takie piosenki, które znamy na pamięć, ale mimo to, a może właśnie dlatego od czasu do czasu warto do nich wrócić i posłuchać, jak zmieniają się przez lata w naszej pamięci. No a Wiesław Tupaczewski, bo o nim mowa, on występował w głównej roli tego serialu, o którym wspominałem. Mówił już w naszej audycji o tym studenckim festiwalu z 1984 roku. Mówił o tym, że Grzegorz Turnał otrzymał wtedy pierwszą nagrodę, no ale co innego usłyszeć o tym, a co innego usłyszeć to właśnie. Drugą nagrodę jury postanowiło przyznać Wiesławowi Tupaczewskiemu z Warszawy. Nagrodę tę stanowi 25 tysięcy złotych ufundowane przez Radę Naczelną Zrzeszenia Studentów Polskich, 5 tysięcy złotych ufundowane przez Jego Magnificencję Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz grafika ufundowana przez Jego Magnificencję Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Teraz zaśpiewałem piosenkę, którą 2 lata pisali dla mnie zupełnie nieświadomie pan Andrzej Mogielnicki i Jan Borysewicz. U Maksima w Gdyni tak mnie nagle pokochał świat i pokręciło mi się w głowie od wydarzeń i od wesołych świąt. Wesołych świąt, ale to wszystko jeszcze mało, bo kręci mi się w głowie, kiedy pełno w szkle, ale to wszystko jeszcze nic, bo czasem tak dla hecy myślisz może, że więcej coś znaczysz, twoje miejsce na ziemi tłumaczy zapłacony ciałem kolorowy slajd. Tęcz głupia, tańcz, zamiast życzyć mi mniej niż zero. Sama tego chciałaś, pewnie był to szwart, sypał zielonymi honorowo jak skaut. Mogłaś moją być, choć to fizyce wbrew, nie jeden raz, nie jeden raz, nie jeden raz, nie jeden raz, aż po blady świt. Słuchać nowin, one też ciebie kochać chcą. Mogłaś być już na Kilimandżaro, mogłaś z piątku na sobotę łykać to masło maślane honorowo jak mała Lady Punk. Mała Lady Punk. Mała Lady Punk. Są tacy, to nie żart, dla których jesteś idolem, jesteś idolem, jesteś idolem, jesteś idolem. A. Dziękuję. Wiesiek Topaczewski z Warszawy. No i oklaski, jak Państwo słyszą, oklaski trwały ponad 2 minuty w trakcie tego koncertu, czyli podobało się. No, Wiesław Topaczewski niedawno wydał płytę Listy i nasz wyjątkowo czujny słuchacz, pan Stefan, zauważył, że brakowało w ostatniej rozmowie pewnego ogniwa, przejścia od szuflady do studiów, czyli chodziło o czas szkoły średniej, o czas liceum. No i tu nam się przyda ta piosenka z początku. Powiem, spróbuj zrozumieć to dobrze. Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne. Jeszcze lepsze może o północy, gdy składane drżącym głosem, niekłamane. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, nie spokojny duch. Ze mną można tylko iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Ja robiąc muzykę do tego, z nim będzie szczęśliwsza, w ogóle nie wiedziałem, że jest już muzyka zrobiona, że śpiewają Stare Dobre Małżeństwo ze swoją muzyką. Ja to zrobiłem w liceum, w trzeciej klasie liceum, jak z kolegą rozmawiałem o tym, że wszystkie wiersze według mnie zawierają już w sobie muzykę, że to już jest, że ona tam siedzi, tylko wystarczy ją odgrzebać. I on mówi, no dobra, to mi udowodni. I mówi, no dobrze, no to daj mi jakiś tomik wierszy, zobaczymy. No i otworzyliśmy na dowolnej stronie, naprawdę to była przypadkowo otwarta strona i tam był tekst wiersza Z nim będzie szczęśliwsza, który, jak państwo, jeżeli znacie ten tekst, to wiecie, że nie jest to wiersz szczególnie rytmiczny. I ja wziąłem gitarę, poczytałem chwilę i zaśpiewałem mu ten wiersz w takiej wersji, w jakiej śpiewał do dzisiaj. No tak, to ciekawe. Ale nie wiedziałem i dopiero po latach poznałem wersję Starego Dobrego Małżeństwa. Ale to prawdopodobnie wtedy, kiedy ty to robiłeś, to jeszcze tej wersji Starego Dobrego Małżeństwa mogło nie być na świecie. Możliwe. Tak, myślę, tak sobie jesteśmy z tego samego pokolenia. Tak sobie kombinuję. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja, cóż, włóczęga, niespokojny duch. Ze mną można tylko iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Że nie kocham lub że tylko trochę kocham, bo jak kocham nie powiem, no bo nie wypowiem. Tak ogromnie bardzo, jeszcze bardziej może i dlatego zrozum dobrze, żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch. Ze mną można tylko iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga, niespokojny duch. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. Ze mną można tylko w dali znikać cicho. No bardzo ciekaw jestem, jak to porównanie wersji wypadło u państwa. To Wiesław Topaczewski z płyty pod tytułem Listy. No a na zakończenie dzisiejszego spotkania płyta, którą już państwu przedpremierowo prezentowaliśmy. Zespół nazywa się Grzane Wino. Płyta pod tytułem Zielone Pudełko. Dzisiaj już oficjalnie z płyty, bo premiera za nami. Grzane Wino. Do usłyszenia.

Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. 27 lutego 2020 roku w ostatnim kwadransie tego dnia witam Państwa i zaprasza Leszek Długosz. W dodatku zapraszam Państwa dzień po popielcu. Nie wiem, czy Państwo już otrząsnęliście, czy popioły spadły z głowy, z pamiętania, z sumienia, ze wspomnień takich czy innych. Może najpierw zacznijmy od tego, po czym te popioły miałyby ewentualnie spadać na nas. Dwa utwory z piwnicznych zbiorów, ze zbiorów moich kolegów. Najpierw niech o jęczmiennych łanach przypomni Państwu piosenkę Zygmunta Koniecznego i Roberta Bernsa, Mietek Święcicki. Było to nocą w porze żniw, gdy śliczny jest łan pszenny, księżyca jasny blask wśród niw. Wybrałem się do Enni. Niepostrzeżenie mijał czas, aż się zgodziła wdzięcznie, gdy poprosiłem tylko raz, odprowadź mnie przez jęczmień. Błękitne niebo, ucichł wiatr i księżyc opromieniał, a ja mię zgodną, chętną kładł wśród łanów, wśród jęczmienia. Wiedziałem, miłość łączy nas z pierwszego już wejrzenia, więc całowałem raz po raz wśród łanów, wśród jęczmienia. Pszeniczny łan i łan jęczmienia prześlicznie się zieleni, noc szczęsną nie do zapomnienia wśród łanów z moją Enni. Zamknąłem ją w uścisku splot, jej serce biło w drżeniach. Szczęsne to miejsce było od wśród łanów, wśród jęczmienia. Lecz na ten księżyc i gwiazd moc co noc te opromienia, i ona wciąż te pomni noc wśród łanów, wśród jęczmienia. Pszeniczny łan i łan jęczmienia prześlicznie się zieleni, noc szczęsną nie do zapomnienia wśród łanów z moją Enni. La la la la, la la la la, la la la la, la la la. Szczęsne to miejsce było od wśród łanów, wśród jęczmienia. La la la la, la la la la, la la la la, la la la. I ona wciąż te pomni noc wśród łanów, wśród jęczmienia. La la la la, la la la la, la la la la, la la la, la la la la. Ach, kołysała się ta salka piwniczna, kiedy to publiczność kołysała się, wróćmy tego la la la i tych łanów jęczmiennych. Inna piosenka Roberta Bernsa, czyli chodzi o słowa, i też Zygmunta Koniecznego. Tę piosenkę zaśpiewa Krystyna Zakwatowicz wtedy. Krystyna Karpielowa, a potem Obłońska wtedy. Obecnie Krystyna Zachwatowicz, Wajdowa naturalnie już wdowa. Za młoda, by wyjść za mąż, oto ten problem, jaki miała Krystyna wtedy. A teraz dalszy ciąg koncertu ambitnych samouków wedle recepty Wincentego Lutosławskiego, naszego słynnego filozofa. Zapraszamy, zapraszamy. Zbyt młoda mi już jest mamą, rozłączyć wielka szkoda. Dała mi mama nowy strój, w nim pójdę do kościoła. Gdyby zwać panem w łożelec, podarłbyś mi go zgoła. Zbyt młoda by wyjść za mąż, by za mąż wyjść zbyt młoda. Zbyt młoda mi już się z mamą, rozłączyć wielka szkoda. Mnie